simpenaran riko ring jero ati indiae rasa nyang riko sing mari-mari kepengin serunduweni ono walase krentake ati dadi siji sampe tekani pati ison uko sing nyongko riso ambiriko sing mungkin ison ngalio sundungo marang Gusti wis cukup wis mari ison wis mari sing ono liyo sing ono liyo sing ono liyo sing ono liyo sing ono liyo sing ono liyo.